Hallo, ja, komm, 2 Euro. Spreu bitte, 100 Geld, da buna bak, anlasın. İyi geldin, tadına bak, çok güzel. Tadına bak. Şöyle şöyle, alo, aynı euro. Şeker. Alo, sen ödeyim abi de. Şeker, kardeş böyle. Svaro. Stik svaro. Stik svaro. Hadi aynı. Vay trabi ya.